Nang matapos ng lahat, ako'y nahirapan. Nalaman ko na ikaw ang tanging kailangan. Pinag-iisipang husto sa naiibang mundo, kahirap nang wala sa piling mo. Ginawa ko lang